With the bang, thank you. Composed by the Dickert, Kuba Dickert, Polish composer, specially made for the book from 2017. Okay. I won't write the word, but I need to say the word. Wow! I'm gonna give you. Maar goed, dat zit alleen maar op. Ja, ja. Ik zeg het nou, dan kan ik Yeah, so we've got to be Je speelt goed doen. Deze groep. Dat heeft geen naam. Die 24 andere. Ik heb een aantal bands. Ja, met verschillende namen. Drie, hè? Ja. We hebben ook een duo. Weet je, die opnames van de nieuwe Anita Tour, die staan dus op YouTube. Ja. Heb je die reacties gezien? Ja. Oh, ja, heb je het gezien? Ja, dat is heel veel anders. Nou, die jongens moeten nog even oefenen hoor. Ja. Saaie akkoorden. Maar dat was heel grappig, want we hadden echt zo, in 2 dagen hadden we een hele set van een half uur voorbereid. 20 minuten voorbereid. Dus wij hebben 3 repetities gehad. Ja, twee of 3 repetities. Met alleen maar nieuw gecomponeerd materiaal. En best moeilijk materiaal ook. We hebben om elkaar en onszelf echt uitgedaagd. Ja, dat is echt niet te doen. Jullie twee? Geen tekst dingen? Nee, twee gitaren. Ja. Elektrische gitaar en elektrische gitaar. Ja. En dat ging dus ook niet super goed op. Gewoon, het was veel moeilijk. Het ging gewoon niet super goed. Maar ik denk van ja, dat hoort je ook bij. Mensen moeten dat ook kunnen ervaren. Ik denk van zet het maar gewoon lekker online. Want mensen wennen er maar aan dat niet alles altijd goed is. Toch? Ja. Maar dan krijg je dus die reacties. En dan heb je die gast die het heeft geüpload, die ons dan gaat verdedigen. Ja, dat hoeft ook niet per se, maar dat is wel lief van hem. Maar, nou ja, hij doet dat wel op een goede manier. Ja. Dat met de juiste insteek. Ik vond wat hij schreef was heel respectvol en mooi. Dus dat wel. En wat anders schreven, dat was iets minder respectvol, maar ook weer niet zo respectloos of zo. Maar dat was wel heel grappig. Het grappige is dus dat zijn een van de meest bekeken filmpjes op zijn kanaal. Vertelde die ook nog. Een van die filmpjes is zo 300, 400 keer bekeken. Wanneer deden we het april? Juist omdat die zo'n reactie uit was. De stukken zijn echt leuk. Ja, dat zijn leuke stukken. Ja, echt niet goed. Heb jij dan reacties gehad op de Noise? PSE, heb je toen reacties gehad? Hoe bedoel je? Ja, reacties. Van mensen op die reviews. Ja, zeker. Want wij hebben Volkskrant reviews en zo. Nou ja, nee, dat weet ik niet. Maar vader, daar zaten we in de hotel op de avond dat er ook tafeltennis was. Er waren heel vaak mensen die nergens wisten dat ze gewoon binnenkwamen. Sommige mensen rennen weg, en anderen die zeggen: mag ik even? Oh ja. Ja. Dan liet je zo. Dan liet je zo. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat was allemaal leuk, maar... Ik kreeg al mailtjes van ze. Ik ben maar weer zo Maar voor de rest, ja. Meestal dat is Ik heb al een beetje, maar meestal maar. Maar die werd nu ook niet meer gevraagd. Dat is het eerste. Nee, maar daar kan je toch aan. In het verleden heel veel organisaties. Nee, maar ook was wel zo'n groep van de vijfbaan. Ja, veel. Maar niet in de band. Het is handig. Maar ja, dat is wel een soort Leuk. hoor je dat, hoor je pissen. Ja. Als iets zei. Oh, dank je wel. Ja. Tunes die zo. Fucking bragging a bait! Ik heb het bijna nodig. Ik zit te wachten op die herfstkleuren. Oh, wat die met de herfstkleuren is. Ja, leuk. Vies zo'n leuk. Ja, niet geforceerd hoor. Ja, nee, oké. Ik ga dan weer. Ik ben net alsof ik er niet ben. Ja, ja. Maar wie zei dat? Hoorde je dat? Natural. Iemand zei het alsof ik er niet ben. Ja, dat is een zender. Iemand heeft een zender en het is weggelopen. Ja, dat is het.